दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसके घर का पता, ऐ हवा तू पता, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला। समा क्या आसमा, मस्ती में है सारा जहां, खिला खिला है मौसम, क्या है समा क्या आसमा, मस्ती में है सारा जहां, खिला खिला है मौसम, ये फिजा संदली, ये खटा मंचली, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला। आएगी घबराएगी फिर वो मेरे पास आएगी, उसे न जाने दूंगा, हाय शर्माएगी घबराएगी फिर वो मेरे पास आएगी, उसे न जाने दूंगा, केसुओं के तले हम मिलेंगे गले, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसके घर का पता, ऐ हवा तू पता, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से।